ورستے دیدن می د جانان ورتبت سرنگ راتل صحبا محبوب روان لدی جهان جلو محشر و جرید صحبا ورستے دیدن می د جانان ورتبت سرنگ راتل صحبا محبوب روان لدی جهان جلو محشر و جرید صحبا صدق اکبر جدا کے دی دٹولا جل رفیق صدق اکبر جدا کے دی دٹولا جل رفیق دویر حالت باپ آسمانو چل جانا نبی لدل صحبا دویر حالت باپ آسمانو چل جانا نبی لدل صحبا ورستے دیدن می دا جانانو ورتبت سرنگ راتل صحبا محبوب روان لدی جهان جلو محشر و جرید صحبا دغم تبو آخستیو حضرت عمر مهاجر دغم تبو آخستیو حضرت عمر مهاجر سمرا غمیز حضرت عثمانو چلر خبر می ولیدن صحبا سمرا غمیز حضرت عثمانو چلر خبر می ولیدن صحبا ورستے دیدن می دا جانانو ورتبت سرنگ راتل صحبا محبوب روان لدی جهان جلو محشر و جرید صحبا ورستے نظر چه ورتکلی حضرت علی ذوالفقار ورستے نظر چه ورتکلی حضرت علی ذوالفقار او جنازہ دوست دا سبحانو اخبوت سحر تریبی دل صحبا او جنازہ دوست دا سبحانو اخبوت سحر تریبی دل صحبا ورستے دیدن می دا جانانو ورتبت سرنگ راتل صحبا محبوب روان لدی جهان جلو محشر و جرید صحبا چه دا بلال نظر محرم سود جانان لسترگو چه دا بلال نظر محرم سود جانان لسترگو لما دینی غمیز روانو او پجڑائی پریشو دل صحبا لما دینی غمیز روانو او پجڑائی پریشو دل صحبا ورستے دیدن می دا جانانو ورتبت سرنگ راتل صحبا محبوب روان لدی جهان جلو محشر و جرید صحبا دعبت سوال احمد پا سر زمین دا حجاز دعبت سوال احمد پا سر زمین دا حجاز ورستے نزل دا سپین قرآن او لجانا رخصتي دل صحبا رستي نزل دسبين قرآن او لجانا رخصتي دل صحبا رستي ديدن ميد جانا ورتبت سرنگرات لل صحبا محبوب روان لدي جهان جلو محشر و جري دل صحبا رستي ديدن ميد جانا ورتبت سرنگرات لل صحبا محبوب روان لدي جهان جلو محشر و جري دل صحبا.